जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीता राम नाम महाराज की जय। श्री मलुपीठ बिहारणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री मलुकेश्वर महादेव की श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय। शिवना महारानी की श्री कालिंदी पटरानी की जय। श्री मलुपीठ बिहारणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। श्री जड़कोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन वंशीवट गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलुकपीठ के इस पवित्र सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में पूज्य गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में उपस्थित पूज्य संतों की ब्राह्मणों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज को साकेत पधारे 50 वर्ष हो चुका है। यह उनका स्वर्ण स्मृति वर्ष चल रहा है। तो स्वर्ण स्मृति वर्ष में विनय पत्रिका के माध्यम से हम अपनी भावांजलि पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के चरणों में समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि विनय पत्रिका उनका अत्यंत प्रिय इष्ट ग्रंथ, उनके पूज्य गुरुदेव काश्मीरी बाबा ने विनय पत्रिका उन्हें प्रदान की और कहा कि सद्गुरु का कार्य विनय पत्रिका साधक के जीवन में करती है। विनय पत्रिका के रूप में मैं निरंतर तुम्हारे साथ हूं। विनय पत्रिका पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज को इतना प्रिय था कि उन्होंने अपने वसीयत में लिखा था कि मेरे शरीर के निष्प्राण होने के बाद भी मेरे शरीर से विनय पत्रिका अलग न की जाए, मेरी छाती पर वक्षस्थल पर विनय पत्रिका बांध करके सभी गोमती सागर संगम में हमारी जल समाधि की जाए, ऐसा ही किया गया। विनय पत्रिका को उनके वक्ष पर विराजमान करके द्वारिका धाम में श्री गोमती सागर संगम में आपके दिव्य देह को समाधिस्थ किया गया। ऐसे पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के युगल चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आज पद संख्या 31 है। कल जिस पद की चर्चा हम लोगों ने की, जाके गति है हनुमान की, अब आगे के पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं, ताकी है तमक ताकी ओर को, ताकी है तमकी ताकी ओर को, ताकि है तम की ताकि ओर को, जाको है सब भांति, जाको है सब भांति, भरोसो कपी के श्री किशोर को, जाको है सब भांति, भरोसो कपी केसरी किशोर को, जाको है सब भांति, भरोसो कपी केसरी किशोर को, ताकी है तम की ताकी और को, जन रंजन अरिगंजन मुख, जन रंजन अरिगंजन मुख, भंजन खलबर जोर को, भंजन खल बर जोर को, वेद पुराण प्रगट पुरुषारथ, वेद सकल सुभत सिर मोर को, सिर मोर को, ताकि है तम की ताकि ओर को, ताकि है तम की ताकि ओर को, जाको उथपे थपन थपे उथपन पन, थपे उथपन पन, विबुध वृंद बंदी छोर को, जलधिलांघि दहिलंक प्रबल बल, जलधिलांघि दई दलन निसाचर घोर को दलनी निशाचर घोर को ताकी है ताकी ताकी है तम की ताकी ओर को ताकी है तम की ताकी ओर को समूझी जाकी जाको बाल विनोद समूझी जिए जाको बाल विनोद समूझी जिए दरत दिवाकर भोर को जाकी चिबुक चोट चूरन किया रद मद कुल से कठोर को रद मद कुल से कठोर को ताकी है तम के ताकी ओर को लोकपाल अनुकूल विलोकी वो लोकपाल चहत विलोचन कोर को चहत विलोचन सदा अभय जय मुद मंगलमय जो सेवक रन रोर को रन रोर को ताकी है तम की ताकी ओर को भगत काम तरु नाम राम परी भगत काम तरु पूरन चंद चकोर को परी पूरन चंद तुलसी फल चारों कर तल जैसे गावत गई बहोर को गावत गई बहोर को ताकी है तम की ताकी ओर को की है तम की ताकी ताकी है तम की ताकी और को। ताकी है तम की ताकी और को। इस पद में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, क्रोध पूर्वक, तमक पूर्वक माने क्रोध पूर्वक, उसकी ओर कौन देख सकता है जिसने आपका आश्रय ले रखा है। जिसने आपका आश्रय ले रखा है उसकी ओर कोई नहीं देख सकता है। देख सकने का अर्थ है क्रोध भरी दृष्टि से नहीं देख सकता। आपका वरदहस्त जिसे प्राप्त है, आपकी कृपा भरी दृष्टि जिसको प्राप्त है, उसकी ओर तमक करके क्रोध करके देखने की किसी की हिम्मत नहीं, साहस नहीं, सामर्थ्य नहीं, कौन देख सकता है। किसके लिए कह रहे हैं ये बात? किसकी ओर नहीं देख सकता है क्रोध पूर्वक? बोले जाको है सब भांति भरोसो। जिसको सब प्रकार से भरोसा है, किसका भरोसा है? कपि केसरी किशोर को। यहां कपि केसरी और फिर केसरी किशोर को, कपि केसरी और फिर केसरी किशोर को। केसरी शब्द इधर भी लग गया उधर भी लग गया। कपि केसरी, कपि सिंह, कपियों में श्रेष्ठ कपीन्द्र, कपिराज, हनुमान जी महाराज जो केसरी बानर के किशोर हैं, उनका जिसको सब प्रकार से भरोसा है, सब भांति भरोसा है, उसको कोई ताक नहीं सकता है क्रोध पूर्वक, उसकी ओर कोई क्रोध पूर्वक देख नहीं सकता है। बस शर्त है, सब प्रकार से भरोसा हनुमान जी का हो तो ये भक्ति पथ में यह शर्त है। और यह केवल शर्त ही नहीं है, ये अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। जो एक पर भरोसा नहीं करते हैं उनकी सुरक्षा कहीं से भी नहीं हो पाती है। एक का आश्रय लो, एक पर ही भरोसा करो। पतिव्रता नारी के समान किसी को वृंदावन के महान रसिकाचार्य श्री हित हरिवंश जी महाराज ने अपने शब्दों में कहा है। वे कहते हैं यह जो एक मन बहुत ठोर करी के ही कौने सचु पायो। मन तो एक है और आपने उसके ठोर कई बना दिए, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां थोड़ा वहां थोड़ा वहां, इसमें भी भरोसा उस पर भी भरोसा उस पर भी भरोसा, तो कहीं सत्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। ज्यों त्यों प्रगट जार जुगती ज्यों प्रगट पिंगला गायो। अंत में है जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो। यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संग सिरुनायो। यह जु एक मन बहुत ठोर करी के ही कौने सचु पायो। मन के बहुत ठोर नहीं होना चाहिए, मन का एक ही छोर होना चाहिए। अनेक पर विश्वास करोगे, अनेक पर भरोसा करोगे, तो जिस पर भरोसा करेंगे ना वो यही सोचते रह जाएंगे कि केवल हमारे भरोसे तो है नहीं, इनके लिए तो अमुक का भी भरोसा है, तो हम नहीं भी कुछ सहायता करेंगे, इसका संकट दूर करेंगे तो अमुक तो कर ही देगा, और वो भी यही सोचेगा कि ये तो हमारी आश्रित थोड़ी है, ये अमुक के भी आश्रित है, यही इसका संकट दूर करेगा। उस बेचारे की संकट निवृत्ति कहीं से नहीं होगी। इसलिए एक का भरोसा, एक का आश्रय रखो, अनेकों का भरोसा मत करो। एक दृष्टांत सुना था हमने, रम खुदैया का दृष्टांत। वैसे इस तरह के दृष्टांत हम कहते नहीं हैं, पर कह देते हैं क्योंकि वह प्रसंगानुरूप है। एक राम जी के भगत थे और एक खुदा के बंदे थे, भगत थे दोनों ही, अपने अपने निष्ठा में परिपक्व थे। तो नास्तिकों ने प्रश्न किया कि तुम राम को मानते हो, तुम खुदा को मानते हो, और हम तो दोनों में से किसी को नहीं मानते हैं, हम तो मानते ही नहीं है कि ईश्वर नाम की कोई चीज है, तुम नहीं मानते तो मत मानो। बोले नहीं, हम पूछ रहे हैं, आप कोई तर्क दो कि हमको मनवाओ। तो आप वेदादि शास्त्रों को मानते नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों को आप मानते नहीं, तो आप मानेंगे कैसे? तो नास्तिक बोले कि हम ऐसे मानेंगे कि तुम ये तीन मंजिला ऊपर मकान पे चढ़ जाओ छत पर, और राम जी का नाम लेके कूद जाओ, राम जी सच्चे होंगे तो राम जी बचा लेंगे, और तुम्हें अपने खुदा पर भरोसा है तो खुदा का नाम लेकर ऊपर से 3 मंजिल ऊपर से कूद जाओ, खुदा सच्चा होगा तो तुमको बचा लेगा। वे दोनों निष्ठावान ही थे, इसलिए रामजी वाला भी फेंट करके रामजी का ध्यान करके पक्का विश्वास करके कूद गया, वो भी बच गया। और वो दूसरा वाला था खुदा वाला, वो भी विश्वास करके कूदा तो वो भी बच गया। अब एक तीसरे थे, वो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान वाले थे। वो कहते थे कि ईश्वर भी सत्य है, अल्लाह भी सत्य ही है, क्योंकि दोनों से ही रक्षा तो हुई है तो दोनों ठीक ही हैं। भरोसा उसका किसी पर नहीं था, पूरा भरोसा ना अल्लाह पे था ना राम पे था। तो वो ऊपर चढ़ा, अपरिपक्व निष्ठा वाला दोनों तरफ था, एक तरफ नहीं था। उसका परिणाम यह हुआ कि जब वो कूदा तो बोलो जय रम खुदैया, उसने क्या कहा, जय रम खुदैया, आधा राम जी का नाम आधा खुदा का नाम। जैसे गिरा जय सिया राम, 3 मंजिल छत से कूदा, मर गया। गजेंद्र भक्त बहुत चतुर थे, गजेंद्र भक्त ने स्तुति तो की भगवान की लेकिन नाम नहीं लिया, विशेषण विशेषण ही कहते चले गए। तो जो लिंगाभिमानी देवता थे वो सब आकाश में खड़े थे, वो कहते थे हमको पुकार रहा है, हमको पुकार रहा है, हमको पुकार रहा है गजेंद्र भक्त। पर जब विशेषणों पर वो चिंतन करते तो कहते नहीं, ये तो पूरे पूरे तो हमें नहीं घटते हैं। अंत में जब से सब निराश हो गए कि ये हमको नहीं पुकार रहा है, ये तो किसी परात्पर परतत्व का ही स्मरण कर रहा है, तब भगवान कृपा करके प्रकट भये। तब उसने उत्क्षिप्य सांबुज करम गिरमाह कृच्छ्रान नारायणा किल गुरु भगवन नमस्ते, नारायणा किल गुरु भगवन नमस्ते। सांबुज करम उत्क्षिप्य, कमल के सहित सूंड को ऊपर उठाकर बोला, हे अखिल गुरु नारायण, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान ने प्रकट होकर रक्षा कर ली। आश्रय तो एक का रखना ही पड़ेगा, उसके बिना गति नहीं। कही धा कौन अंक पैराखे, जो गनिका सुत जायो, यह जो एक मन बहुत छोर करी, के ही कौने सचु पायो। किसी के संतान नहीं है तो किसी की संतान को गोद लेकर अपने वंश वृद्धि की कामना करता है, पर सुंदर से सुंदर बेटा हो, वेश्या का हो, तो उसको कोई गोद नहीं लेना चाहता, क्योंकि पिता के नाम पर किसका नाम लिखाया जाए। तो एक से संबंध नहीं है उसका, इसलिए सुंदर हो, गुणवान हो, बढ़िया हो तो भी गणिका पुत्र को कोई गोद लेना नहीं चाहता। ऐसे ही यदि एक श्री ठाकुर जी के आश्रित आप नहीं हुए, और देखो बहुत ध्यान से सुने, हरि गुरु संत ये तीन नहीं है, ये तीन होकर भी एक ही हैं। और नाभा जी ने तो भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इसलिए इन चारों का आश्रय एक का आश्रय है, इनमें से किसी एक का आश्रय शेष तीनों का आश्रय। इसलिए ऐसा नहीं समझ लेना कि राम कृष्ण नारायण में और राम जी को भी मानते हैं कृष्ण को भी मानते हैं तो फिर वो भरोसा और का हो गया, ऐसा नहीं है। अरे राम जी कृष्ण जी दो हो तब ना भरोसा और का। हरि गुरु संत में भेद नहीं है, नहीं है, नहीं है, यही सत्य सिद्धांत है। इसलिए सर्व प्रकार से हरि गुरु संतों का ही आश्रय हो, अन्य किसी का आश्रय न हो। हे हनुमान जी महाराज, तो इसलिए जब भक्त और भगवान में अभेद है तो हनुमान जी का आश्रय रघुनाथ जी का आश्रय है, रघुनाथ जी का आश्रय हनुमान जी का आश्रय है। इसलिए इसमें यह नहीं समझना कि राम जी के अनन्य भक्त हैं अब हनुमान जी के लिए वही बात बोले चले जा रहे हैं, कई पदों में बोल चुके हैं, तो ये भेद अपने मन में नहीं आना चाहिए। जाके है सब भांति भरोसो कपि केसरी किशोर को। सब प्रकार से कपि केसरी किशोर जो श्री हनुमान जी महाराज हैं उनका सब भांति जिसे भरोसा है उसकी ओर तमक कर क्रोध पूर्वक पवन देख सकता है, किसी को देखने की सामर्थ्य उसके प्रति नहीं है। हनुमान बाहुक में गोस्वामी जी ने यही भाव एक जगह दिया है। गोस्वामी जी कहते हैं लोक पर लोक का विशोक सो तिलोक ताही तुलसी तमाही कहा काही वीर आन की तुलसी तमाही कही कहा वीर आन की केसरी किशोर बंदी छोर के निवाजे सब किरती विमल कपी करुणा निधान की बालक जो पाली है कृपालु मुनि सिद्धता को जाके ही अहुल सत हाक हनुमान की। लोक परलोक में कहीं भी उसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, जिसने अनन्य भाव से श्री हनुमान जी का आश्रय ले रखा है। हनुमान जी की विमल कीर्ति पताका पूरे भुवन कोश ब्रह्मांड में फहरा रही है। जैसे माता पिता छोटे बालक का पोषण पालन करते हैं, पूरी देखरेख रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, हनुमान जी अपने चरणों में अनन्याश्रित भक्त का ऐसा ही ध्यान रखते हैं। और कैसे हैं हनुमान जी, जन रंजन हरि गंजन मुख भंजन खल बर जोर को। जन रंजन, जनम रंजयतीति जन रंजन अथवा जनान रंजयतीति जन रंजन, जनान स्वाश्रित जनान भक्त जनान प्रपन्नान भक्तान रंजयति, जो आश्रित प्रपन्न भक्तों को आनंद प्रदान करे उसको रंजन कहते हैं। रंजयति रंजन, हनुमान जी अपने अनन्याश्रित भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकते, उसे वे सदा आनंद ही प्रदान करते हैं। और यह निरतिशय आनंद देने वाली वस्तु कौन सी है जिसके द्वारा उसे दुख का लेश भी नहीं होता। फिरत सने मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। हनुमान जी महाराज श्री राम प्रेम प्रदान कर देते हैं, हनुमान जी महाराज श्री राम नाम में प्रेम प्रदान कर देते हैं, श्री रघुनाथ जी की अविचल भक्ति प्रदान कर देते हैं। और यह जिसे प्राप्त हो जाती है भगवान की अविचल भक्ति, उसको भरा दुख कैसे छू सकता है। प्रारब्ध के अनुरूप दुख आवेगा भी तो ऐसे भक्त का स्पर्श करके दुख सुख हो जाएगा। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। जनरंजन अरिगंजन, अरिगंजन है, अरीन गंजयती थी अरिगंजना, अरि शत्रु, शत्रुओं को समाप्त करने वाले हनुमान जी। कौन है शत्रु? यदि ईमानदारी से आप भगवान के भक्त हैं तो आपका शत्रु इस संपूर्ण पृथ्वी पर कोई होना ही नहीं चाहिए। फिर से सुन लें, संसार के किसी भी प्राणी के प्रति आपके मन में शत्रुता का भाव है तो आप भगवान के पूर्ण भक्त प्रमाणित नहीं हो सकते। भक्त कहते किसको हैं? जो अपने आराध्य के प्रति निरतिशय प्रीति रखता हो उसको भक्त कहते हैं। परम प्रेम रखता हो, परम अनुराग रखता हो, परम आसक्ति रखता हो, ऐसा कहते हैं, उसे भक्त कहते हैं। तो हमारे आराध्य कोई एक मूर्ति विशेष में, स्थान विशेष में, काल विशेष में ही तो भगवान नहीं है, वे तो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, सर्व काल में है भगवान। तो ऐसे जो भगवान जो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, सर्व काल में है, वो भगवान उस व्यक्ति के भीतर भी हैं जिससे आप घृणा कर रहे हो, जिसके प्रति आप बैर भाव रख रहे हो, जिसके प्रति आप द्वेष भाव रख रहे हो, उस भक्त में भी वही परमात्मा विद्यमान है। परम श्रद्धेय श्री राधा बाबा के जीवन चरित्र में लिखा है, गीता वाटिका गोरखपुर वाले पूज्य श्री राधा बाबा बाबा के बारे में लिखा है कि बाबा पहले जब देश की आजादी का बिगुल बजा देश की गुलामी से मुक्त होने की क्रांति आई तो उन क्रांतिकारियों में एक बाबा भी थे और नरम दल वालों में से नहीं थे, क्रांतिकारियों में से थे बाबा। और श्रद्धेय श्री राधा बाबा को तमाम लोगों को अंग्रेजों ने पकड़ा, क्रांतिकारियों को पकड़ा, उन्हें यातनाएं दी गईं, उनमें बाबा भी थे। तो बाबा के जीवन चरित्र में वह भाग पढ़ने योग्य है, गीता वाटिका गोरखपुर से प्रकाशित है, वो पूरा प्रकरण पढ़ने योग्य है, जहां बाबा ने अंग्रेजों के द्वारा दी गई क्रांतिकारियों को यातनाओं का वर्णन किया है। कभी गर्म पानी उड़ेल दिया जाता था फिर पिटाई की जाती थी, कभी ठंडा पानी उड़ेल दिया जाता था और मोटे मोटे चमड़े के बूट पहन करके कूद कर छाती पर कूद जाते थे। धारदार नोकदार कील घुसाई जाती थी ऐसे स्थानों में जहां से भयंकर बस प्राण ही न निकले ऐसी वेदना हो। मैंने क्रूरता की पराकाष्ठा, और एक बार तो बाबा यातना से इतने दुखी हो गए कि उन्होंने अपने इष्ट को याद किया, रो करके भगवान शिव का स्मरण किया और भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे कहा कि तुम्हारे इस दुख से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि अब तुम संन्यास लेने का निर्णय कर लो, और शिवजी की आज्ञा से ही उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। तो बाबा सन्यासी हो गए, विरक्त हो गए, फिर भी उनके मन में अंग्रेजों के प्रति द्वेष की अग्नि थी। शासन तो अंग्रेजी था ही, क्योंकि एक तो बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे और फिर ऐसा अत्याचार स्वयं उन्होंने भुक्त भोगी, तो स्वाभाविक है कि उनके प्रति द्वेष होना स्वाभाविक है। तो बाबा को कोई गोरा सिपाही अंग्रेज दिख जाता तो बाबा क्षुब्ध हो जाते। बाबा ने कहा कि ये हमारे जीवन की भारी कचाई है, क्योंकि जब तक किसी में भी हम भिन्न बुद्धि रख रहे हैं तब तक न तो ज्ञान पूर्ण है न भक्ति पूर्ण है। निश्चित ही हमें द्वेष मिटाना ही पड़ेगा। बाबा ने उसके लिए साधन किया द्वेष मिटाने के, मान अपमान से ऊपर उठने के लिए। बाबा कलकत्ते में उधर एक जगह गंगा जी के घाट पर जहां भिखारी बैठते वहां बाबा बैठ जाते, वहां से तमाम लोग निकलते, अंग्रेजी शासन था, अंग्रेज भी निकलते, वे कभी कुछ अपमान करके भी चले जाते। बाबा पैसा तो छूटे ही नहीं थे, पहले तो भिखारियों ने उनका खूब अपमान किया, क्यों भिखारी भी अपने दल में नया भिखारी सम्मिलित नहीं होने देना चाहते, पर जब उनको पता चला कि ये तो कुछ छूटा ही नहीं है, जो कुछ चढ़ावा हो तो दूसरे को ही मिल जाता है, तो भिखारी बड़े प्रेम से पहले से इनके पास आके बैठ जाते कि फायदा हमको हो जाए। तो इस तरह से बाबा ने सहन करने का अभ्यास किया और वे अपने साधन में सफल हुए। एक दिन एक अंग्रेज आया, अंग्रेज सिपाही था, बहुत ध्यान से सुने, उस अंग्रेज सिपाही के हाथ में वेद था। बाबा भद्र होकर के मुड़ मुड़ा करके बैठे थे, इनके लाल कपड़े को देखकर मुड़ मुड़ाए हुए देख करके पहले तो उसने बड़ी उपेक्षा पूर्वक हंसा, वो हंस करके अपनी छड़ी से सिर पर ठोकर लगाई और ठोकर लगाने के बाद खखार करके थूक दिया उनके मस्तक पर। बड़ी कुटिलता क्रूरता पूर्वक चिढ़ाया, खिल्लियां उड़ाई, डंडे से सिर पर चोट की। इसके बाद भी बाबा कुछ नहीं बोले तो खखार करके बाबा के मस्तक पर थूक दिया उसने। लेकिन बाबा चुपचाप मुस्कुराते बैठे रह गए। अंग्रेज तो वहां से चला गया, पर बाबा ने हंसते हुए अपने भीतर से ही कहा, आप चाहे काला बन के आइए और चाहे गोरा बन के आइए, आप चाहे अनुकूल व्यवहार कीजिए और चाहे आप प्रतिकूल व्यवहार कीजिए, चाहे थूकिए और चाहे पुष्प चंदन की वर्षा कीजिए, अब हम भ्रम में पड़ने वाले नहीं हैं, माने उस अंग्रेज के रूप में भी वे अपने परमात्मा को ही देख रहे थे और उसकी विपरीत क्रिया को भी राम जी हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, यह वे स्वीकार कर रहे थे। और जब यह भीतर से बात आ गई, ऐसा व्यवहार होने पर भी उन्हें लगा कि अब मेरे मन में द्वेष का बीज नहीं है, द्वेष का संस्कार नहीं है, अपमान बोध का संस्कार नहीं है। तो बाबा उठे और उठ करके गंगा जी में स्नान किया और फिर चले, फिर नहीं बैठे भिखारियों के बीच में। ध्यान से सुने, ऐसे ऐसे साधक अपने को क्रोध रहित करने का अभ्यास करते हैं। अब आज समस्या क्या है, समर्पित शिष्य हैं, शरणागत हैं, पर स्वयं कुछ नहीं करना चाहते हैं। वो कहेंगे आप कृपा कर दीजिए हमारा क्रोध चला जाए। अरे भाई, हम कृपा कर दें क्रोध चला जाए, आप कृपा कर दीजिए हमारी उत्तेजना चली जाए, हमारा क्रोध चला जाए, हमारा द्वेष चला जाए। अरे हमने तो कृपा में कसर रखी है क्या? गुरुजन भगवान नाम सुना दिया तो सारी कृपा कर दी, अब उनकी कृपा में कसर ही नहीं है। अब स्वयं तो तुम साधन करो, केवल रामचरितमानस का पाठ ही मत करो, ध्यान दो उस पंक्ति पर, निज प्रभु मैं देखहि जगत केहिसन करहि विरोध। जब हमारे प्रभु ही सब में विद्यमान है तो हमारा वैर विरोध किसी से भी नहीं। ऐसी भावना यदि हमारे मन में आ जाए, हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, ऐसी भावना यदि हमारे मन में आ जाए तो पूरे संसार में जो राग द्वेष की आग जल रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगी हुई है, ये होड़ समाप्त हो जाएगी। हम अपने को ज्ञानी मानते हैं, हम अपने को भक्त मानते हैं, हम अपने को संत मानते हैं, हम अपने को धर्मोपदेशक मानते हैं, लेकिन हमारे राग द्वेष के संस्कार नहीं मिटे। हमारे भेद दर्शन के संस्कार नहीं मिटे। हम धोखे में हैं कि हम ज्ञानी हैं, हम धोखे में हैं कि हम भक्त हैं। सच्ची बात, न तो हम ज्ञानी बन पाए न ही हम भक्त बन पाए। भगवान गीता में कहते, भक्तिमान व्यक्ति मुझे प्रिय है। कौन भक्तिमान? प्रियस्मान नोद विजते लोका। भक्त का, संत का ऐसा व्यवहार होना चाहिए, ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि इतना सावधान वह रहे कि मेरे किसी भी आचरण से किसी को भी क्षोभ उत्पन्न न हो, किसी को विक्षेप पैदा न हो। ये सावधानी रखे, ये प्रयास रखे। क्योंकि किसी के भी चित्त में यदि हम क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं तो उस व्यक्ति तो नहीं है, उस व्यक्ति के भी अंतर्यामी भगवान है, हम भगवान को भी विक्षेप उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसा कभी कोई व्यवहार न करे जिससे किसी के चित्त में क्षोभ उत्पन्न हो जाए, कोई उद्विग्न हो जाए। चलो, ये सावधानी तो फिर भी कोशिश करके रखी जा सकती है, ये कठिन है पर किया जा सकता है। पर आगे की बात, लोकानोद विजते च यः, संसार के किसी भी व्यवहार से, प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार से भी वह उद्विग्न नहीं होता। संत एकनाथ जी महाराज पैठण में श्री गोदावरी स्नान के लिए जा रहे थे। एक म्लेच्छ अपने भवन की छत पर बैठा था। उसने जानबूझकर अपमानित करने के लिए, चिढ़ाने के लिए स्नान करके आ रहे थे एक नाथ जी, उनके सिर पर थूक दिया, मस्तक पर थूक दिया उसने म्लेच्छ ने। आपने एक बार ऊपर देखा और मुस्कुराए और लौट गए फिर गोदावरी, पुनः गोदावरी स्नान किया, फिर आए फिर थूक दिया उसने, फिर चले गए, फिर आए फिर थूक दिया उसने। वो तो जैसे अखंड व्रत लेकर बैठ गया था थूकने का, पर आपने भी रास्ता नहीं बदला, उसी रास्ते से आते चले गए। नहीं रास्ता बदल देते क्या जरूरत थी, उस मकान के सामने से न निकलते, थोड़ा घूम के चले जाते न, वो उसी रास्ते से आ रहे हैं। माघी पूर्णिमा थी, माघ की पूर्णिमा, और उसने 108 बार थूका, आप गिनती करते रहे, और 108 बार जाकर आपने गोदावरी जी में गोता लगाया। एक सौ नौवीं बार जब स्नान करके आए तो वो थरथर कांपने लग गया, अपने मकान से उतरा, चरणों में गिर करके गिड़गिड़ाने लग गया, बोला महाराज मुझे माफ करो, आप तो सच्चे फकीर हैं, सच्चे संत हैं, मैं सवेरे से आपके पीछे पड़ा हूं, दोपहर होने को आई और आपने मुझ पर क्रोध नहीं किया। आप हंसने लगे, भगवान आपकी कृपा से मुझे आज इस पवित्र तिथि पर गोदावरी जी में 108 बार स्नान करने का सौभाग्य मिला, आपने तो बड़ी कृपा की है, चले गए। ये तब होगा जब हम किसी के भी द्वारा किए गए प्रतिकूल व्यवहार से उद्विग्न नहीं होंगे, ये तब होगा प्रतिकूल व्यवहार करने वाले में भी अपने राम जी को देखेंगे तो नहीं होगा, तब ये समझ में आएगा कि इस रूप में प्रभु हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, हमको ठोक बजाकर पक्का कर रहे हैं, ऐसा मन में भाव आएगा तो उस व्यक्ति के द्वारा की गई प्रतिकूल क्रिया, उसमें क्रिया का दर्शन नहीं होगा, उस प्रतिकूल क्रिया में भगवान की लीला का दर्शन होगा, और जब भगवान की लीला का दर्शन होगा तो वो प्रतिकूल क्रिया भी आनंद देने वाली क्रिया बन जाएगी, दुख नहीं होगा। तो यस्मान्नोद विजते लोको लोकान्नोद विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः ही, हर्ष से अमर्ष से भय से उद्वेग से जो मुक्त है, मुक्तो यह सच मे प्रिय, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो अरिगंजन के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, यदि हम ईमानदारी से भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, साधु हैं, संत हैं, जैसा कि लोग हमको मानते हैं, यदि हम वैसे हैं तो संसार के किसी भी प्राणी के प्रति हमारे चित्त में द्वेष बुद्धि नहीं होनी चाहिए, बैर बुद्धि नहीं होनी चाहिए। नारायण, संसार के किसी एक भी व्यक्ति के प्रति द्वेष बुद्धि होगी तो विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए निश्चय पूर्वक भक्त भीतर से पक्का कर लेते हैं अजात शत्रुवः। भगवान के भक्त कैसे होते हैं, अजात शत्रुवः, उनके तो शत्रु पैदा ही नहीं हुए, अजात शत्रु होते हैं। भक्त के लक्षण में कौन कौन से लक्षण है बाबा? तितिक्षवः कारुणिकाः श्रीदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रुवशान्ताः साधवः साधुभूषणाः। भक्त सहनशील होते, धरती माता के समान सहनशील होते। उनमें बड़ी भारी करुणा होती है। प्राणी मात्र के वे सच्चे हितैषी होते हैं और अजात शत्रु होते हैं। किसी भी प्राणी के प्रति उनकी बैर बुद्धि, शत्रुता की बुद्धि नहीं होती है। शांताः अजात शत्रुव अतएव शांताः, अजात शत्रु होते हैं इसलिए शांत रहते हैं। साधव साधु भूषणाः, मैंने अजात शत्रुता को अपनी आंखों से देखा है। अजात शत्रुता कहते किसको है? एक म्लेच्छ ने पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के साथ छल किया। छपाई का काम करता था और महाराज जी ने छपाई का कुछ उसकी विकट परिस्थिति, गरीबी हालत देखकर, काम देकर उस पर कृपा करने के हिसाब से कोई छोटा काम उसका व्यवस्थित हो जाए, बड़ा हो जाए, महाराज जी ने उसको सहायता की। भक्तमाल छप रही थी और वो ऐसा विचित्र आदमी कि वो पैसा लेता रहा महाराज जी से। अभी काम कुछ नहीं किया, पैसा लेता रहा महाराज जी। वो नए पहले ऐसे आते थे ना कंपोजिंग वाले अक्षर, जिनको चिमटी से उठा के रखना पड़ता था, तो वो अक्षर खरीदने हैं कंपोजिंग वाले, वो सब फर्मा ये सब खरीदना है। फिर बोला हमारे पास मशीन छोटी है, थोड़ी बड़ी मशीन चाहिए, आधा मशीन है, बड़ी मशीन चाहिए, उसके लिए पैसा ले लिया, फिर कागज के लिए ले लिया, फिर स्याही के लिए लेते ही चला गया पैसा। और आप सुनकर आप आश्चर्य करेंगे, संतों मुझे स्मरण में नहीं है लेकिन लगभग 30 वर्ष पुरानी बात होगी या इससे भी अधिक पुरानी हो सकती, लेकिन कम से कम 30 वर्ष पुरानी बात तो है। 70,000 रुपया। अब आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, 30 साल पहले 70,000 रुपये 1,00,000 से तो ज्यादा होता होगा, और ज्यादा होता होगा है? चलो इतना पैसा उसके पास चला गया। फिर उसने आना ही बंद कर दिया। महाराज जी ने कहा खोजो पंडित जी उसका घर कहाँ है। खोजे ही नहीं महाराज, मिले ही नहीं आदमी को। एक टेलर की दुकान थी, टेलर सिलाई करने वाले, उस टेलर की दुकान पर भी वही साइन बोर्ड लगा था जिस साइन बोर्ड के नाम की उसकी प्रेस थी। फाइन टेलर। तो हमने अपनी बुद्धि में ये विचार किया कि इसी नाम की प्रेस है और इसी नाम की ये दुकान है, तो हो सकता कुछ न कुछ तो रिश्तेदारी होगी, संबंध कुछ न कुछ होगा, तो इसको न्याय शास्त्र में अनुमिति कहते हैं। यत्र धूमस तत्र बन्ही, जहां धुआं है वहां आग जरूर है, तो हो सकता है ये नाम एक लग रहा है तो कुछ न कुछ होगा, सूत्र यहां से मिल जाएगा। तो हम उसके पास गए, हमने कहा कि वो देखो अंदाजे की बात भी कई बार फिट हो जाती है। तो मन में कल्पना थी, लेकिन मैंने सीधे उससे कहा कि आपकी प्रेस बंद पड़ी हुई है। नहीं, मेरी नहीं, मेरे भाई की है। पकड़ में आ गई बात। मेरे भाई की है और उसने काम बंद कर दिया। मैंने कहा उनसे हमका हमारा बड़ा जरूरी काम है आपके भाई साहब से, आप हमको मिला दीजिए। वृंदावन की घटना है, हमको मिला दीजिए। पहली बार अवसर मिला उनके मोहल्ले में जाने का, गए हम। सौभाग्य की बात वो मिल भी गया। तो मैंने कहा कि महाराज जी के पास अब हम बाबा साहब उनको फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं आएंगे, लेकिन अभी चलो बहुत जरूरी काम है। जैसे तैसे उसको ले आए। आते ही महाराज जी ने पूछा भाई छपाई उपाई का काम क्या कैसे चल रहा है। बोला हमको उसमें फायदा नहीं था, हमने बंद कर दिया काम। महाराज बोले तो बहुत अच्छा किया काम बंद कर दिया, बहुत बढ़िया किया। जिस काम में लाभ ना हो वो बंद कर देना चाहिए, पर हमारी छपाई का क्या होगा। बोले आपकी छपाई आप जाने। तो महाराज जी ने कहा कि जो पैसा हमने दिया था आपको वो, इतना सुनते ही क्रोध में भर गया वो और सीधी बोला हमको बेईमान साबित करते हैं, हमको चोर साबित करते हैं, मेरा आपका कोई लेन देन बकाया नहीं, छपाई का काम शुरू ही नहीं हुआ, लेना देना क्या। लो साहब ऐसी परिस्थिति में क्षुब्ध हुए बिना कौन नहीं रहेगा। आप अपने छाती पे हाथ धर के देखो। महाराज जी ने डायरी निकाली और किस तारीख को हमने क्या दिया वो उसमें महाराज जी ने दिखाया उसको, देखो इस तारीख वाली तारीख लिखा है, अमुक चीज के लिए आपने अमुक राशि दी, अमुक चीज के लिए अमुक राशि ली और इसका टोटल ये है। बोला आपकी डायरी आपकी कलम, आप जो चाहो सो लिख लो, मैं उसका जिम्मेवार थोड़ी हूं और आइंदा मुझे परेशान नहीं करना। एक बात और उसने कही कि हमने जो है ना एक गाड़ी खरीद ली है, वो गाड़ी टैक्सी पर चल रही है मथुरा से अलीगढ़, उसमें हमको अच्छा लाभ हो जाता है। मरेंगे ठीक है, पैसा पूरा नकार गया वो। अब कोई पक्की लिखा पड़ी तो थी नहीं, महाराज जी ने तो सहज विश्वास से डायरी में देते गए तो लिखते गए। ऊट पटांग बोला महाराज के सामने, उनके क्रोध दिखाया, जाने क्या क्या बोला महाराज जी के लिए। और जब जाने लग गया तो महाराज जी उसका नाम लेकर बोले अमुक साहेब खाली हाथ मत जाइए, कुछ प्रसाद लेके जाइए। तो एक दोना में सुदामा कुटी में बाल भोग में चना श्याम भोगी बनती, तो एक दोना में जिसको मसूसा कहते हैं उबले हुए छोंके हुए चना, वो एक दोना चना दिए और दो बूंदी के लड्डू उस पर रख करके दिए, बोले कि प्रसाद ले जा। जब वो चला गया तब हमने महाराज जी को कहा कि ये तो बेईमानी कर रहा है, ये दुष्टता की चरम सीमा पार कर रहा है, वो ऊटपटांग बोल के चला गया और आप हंस रहे हो मुस्कुरा रहे हो, आप इसको उल्टे प्रसाद और दे रहे हो कि खाली हाथ न जाओ प्रसाद लेके जाओ। महाराज जी बोले देखो पंडित जी, धन के कारण बड़े बड़े विवेकी विद्वानों के मन में भी लोभ पैदा हो जाता है और वे लोभ के ही कारण पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। यह तो बेचारा सामान्य आदमी है, गृहस्थ है, धन के कारण बुद्धि बिगड़ गई तो इसमें कौन सा आश्चर्य है। अपने क्रोध करके अपना ही अनिष्ट करेंगे, इसका क्या बिगाड़ सकते हैं। और किसी का कुछ बिगाड़ना अपने को है नहीं, क्योंकि महाराज जी इसने ये जो बेईमानी की अब क्या होगा, महाराज जी क्या होगा। आध्यात्मिक धार्मिक संस्था को घाटा नहीं दिखाया जा सकता है, किसी भी पद्धति से इस घाटे की पूर्ति हम करेंगे और छपाई तो बंद नहीं होगी, छपाई तो होगी। दूसरी प्रेस को महाराज जी ने रत्माल दी और स्वयं ही उनके पास संग्रह नहीं रहता था, पर कहां कहां से कैसे कैसे व्यवस्था करके महाराज जी ने वह राशि अपनी ओर से व्यय करके भक्तमाल छपाई। यही कथा पूरी नहीं है शर्मा जी, और आगे सुनो। थोड़े ही दिन बाद उसकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, एक आदमी मर गया। बीमा नहीं था गाड़ी का, तो कुछ मिला भी नहीं, गाड़ी जब्त हो गई, लेने के देने पड़ गए, हवा भी शायद खाया है भीतर वाली, और फिर फटी हाल में रोते हुए वही व्यक्ति पुनः महाराज के सामने उपस्थित हुआ और मेरे सामने रोते हुए उसने कहा कि बाबा साहब, सूरज कोई करे तू तो का होएगा, वाके मोड़े पे थूक पड़ेगो। आप जैसे संत को मैंने जो कहा उसका दंड मुझे मिल गया और अब मैं तबाह हो गया हूँ। घर में खाने को नहीं है, बच्चे भूख के बिलबिला रहे हैं, घर में चूल्हा नहीं चेत रहा है, बाबा मुझे माफ कर दो और मुझे कोई काम दो। महाराज जी बोले, काम तो हमने दूसरी प्रेस को दे दिया है, अब काम है नहीं मेरे पास, लेकिन कोई बात नहीं, रो मत। वो लकड़ी की उनकी अलमारी थी, तुरंत उन्होंने अलमारी खोली, 2000 रुपया निकले उसमें, वो पूरा रुपया 2000 उसको दे दिया। बोले ये हिसाब किताब में मत रखना, इससे अपने राशन पानी खरीदो और घर में चूल्हा चिताओ, दूसरे काम में इसको मत लगाना। 2000 रुपये उसको दे दिए। बोला बाबा साहब, कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए, मेरे पास अद्धा मशीन तो है ही है। तो महाराज जी ने एक राम स्तुति करके एक छोटी पुस्तक दी, बोले इसको छापना शुरू करो, इसका बिल बना के लाओ, इसका पेमेंट अलग करेंगे। नहीं तो कोई हिसाब किताब वाला होता तो कहता कि वो उतना बकाया है, उसी में से काट लेंगे। पर एक बात हाथ जोड़कर कही कि अब मेरे पास काम नहीं है, आप पुनः कष्ट मत करना। हाथ जोड़कर कहा। जब वो चला गया तो मुझे बड़ा खराब लगा। हमने कहा महाराज जी, ये तो अपनी बेईमानी की चरम सीमा पर, ऐसे आदमी को आपने फिर पैसा दे दिया। महाराज जी बोले, पंडित जी, जानकी जी ने हनुमान जी से क्या कहा आपको याद नहीं है? पापा नाम बा शुभा नाम बा बधारहा नाम प्लबंगम कार्यम कारुण्य मारेण न कश्चिन अपराध्यति। कौन ऐसा प्राणी है जिससे अपराध न बने? आर्य पुरुष तो करुणा ही करते हैं, क्षमा ही करते हैं। उस बेचारे के घर में चूल्हा नहीं चेत रहा है और आपका मत है कि उस पर कृपाई नहीं होनी चाहिए, करुणा नहीं होनी चाहिए? नहीं, सभी प्राणियों पर करुणा होनी चाहिए। ये बात प्रवचन में केवल दूसरे महाराज जी के शब्द हैं, ये बात प्रवचन में केवल दूसरे को सुनाने के लिए नहीं है, स्वयं मानने के लिए है। इसको कहते हैं अजात शत्रुवः, जिनके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया, किसी प्राणी से जिनका वैर भाव नहीं। अब प्रश्न है कि जब किसी प्राणी से वैर भाव है ही नहीं, तो जन रंजन अरिगंजन मुख भंजन खल बरजोर को। तब अरिगंजन शब्द का अर्थ आप क्या लेंगे? अरिगंजन शत्रुओं को नष्ट करने वाले। जब भक्त का कोई शत्रु ही नहीं है तो नष्ट क्या करेंगे? तब भैया ध्यान से सुने, बाहर में कोई शत्रु नहीं है, शत्रु तो भीतर ही रह रहे हैं। और ये कौन है? काम क्रोधादि षड विकार यही शत्रु हैं, और ये शत्रु काम क्रोधादि शत्रु हनुमान जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी कौन है? हनुमान जी आचार्य तत्व हैं, हनुमान जी गुरु तत्व हैं, हनुमान जी संत तत्व हैं, भक्त तत्व हैं, और साक्षात सदाशिव होने से भगवत तत्व भी हैं। तो हरि गुरु संत इनकी कृपा से ही जीव निर्विकार होता है, केवल अपने पुरुषार्थ और अपने साधन से नहीं। साधन तो करे पर कृपा इनकी होवे तब वो निर्विकार होता है। अर्थात अरिभंजन अरिगंजन, अरि माने शत्रु, उनको नष्ट करने वाले हैं आप। हनुमान जी कृपा करते हैं तो वह षड विकारों से शून्य हो जाता है, रहित हो जाता है। और कैसे हैं? मुख भंजन खल बर जोर को, लंका युद्ध में बड़े से बड़े जो खल हैं बरजोर को, जो बड़े बरजोर थे, बड़े प्रतापी थे, प्रचंड थे, अपने को त्रिलोक विजयी मानते थे, उनका भी मुख भंजन, उनको भी ऐसा थप्पड़ जमाया हनुमान जी ने तो उनका मुंह ऐसे हो गया, टेढ़ा हो गया, मुख भंजन। और जब एक थप्पड़ में उनका दिमाग ठिकाने लगा दिया हनुमान जी ने तो वे भी वाह वाह करने लगे, वाह वाह, धन्य है धन्य है, किसी माई के लाल हो तुम, इतना कितना सामर्थ्य होगा तुम्हारी माँ के दूध में, तो तुम्हारे जैसा वीर पुत्र उत्पन्न किया, जो मेरे जैसे त्रिलोक विजयी को एक थप्पड़ में तुम्हारे आ गए, चक्कर आ गए, धन्य है तेरी माँ को और तेरे बल को। हनुमान जी बोले धिक्कार है जो तू जिंदा है, एक ही तमाचे में मर जाना चाहिए था, मरा नहीं, धिक्कार है हमारे बल को, धन्य क्या है। ऐसे हनुमान जी हैं। तो एक तो अर्थ ये हो गया कि लंका युद्ध में आपने त्रिलोक विजयी दैत्यों को भी थप्पड़ों से मार दिया, होश ठिकाने ला दिए। दूसरा अर्थ ये हुआ कि कोई विकार कितना भी बड़ा क्यों न हो और वो अपने मन में माने बैठा हो कि हमने बड़े बड़े योगी यति तपी ऋषि मुनि मुनियों को भी धूल चटा दी और हम तो त्रिलोक विजयी हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो महाराज ऐसे जो त्रिलोक विजयी खल हैं, दोष हैं, असुर स्वरूप जो शत्रु हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापापमा विद्येन महिवैरिणम जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। ये सब तो शत्रु हैं, ये दुर्धर शत्रु हैं। हनुमान जी महाराज यदि कोई विकार यदि कोई दोष आपके अनन्य आश्रित भक्त को पीड़ित करने लग जाता है तो उस दोष में ही ऐसा थप्पड़ आप जड़ते हैं कि मुख भंजन, उसके मुंह को भग्न कर देते हैं। अर्थात फिर उस दोष में पुनः सिर उठाने की, भक्त को पीड़ित करने की, सताने की सामर्थ्य ही नहीं रह जाती। ऐसी आपकी महिमा है। कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बड़ो बिकराल देश देखी सुनी सिंह नाद, बड़ो बिकराल देश देखी सुनी सिंह नाद, उठो मेघनाद सविषाद कहे रावणो, उठो मेघनाद सविषाद कहे रावणो, बेग जीत्यो मरुत प्रताप मार तंड कोटि, कालऊ करालता बड़ाई जी त्यो बावनो कालऊ करालता बड़ाई जी त्यो बावनो। हनुमान जी की विकट गर्जना सुन करके, हनुमान जी का प्रचंड प्रताप देख करके रावण और मेघनाद जैसे योद्धा भी विषाद में भर जाते हैं। कहते भैया इसको जीतना तो किसी के बस की बात नहीं है, ऐसा अपने मन से सब मानते हैं। कौन की हाक पर चौक चंडीस विधि, चंड कर थकित फिर तुरंग हाके। किसकी हाक पर, किसकी गर्जना पर चौक चंडीस विधि, चंड कर थकित फिर तुरंग हाके। कौन के तेज बल सीम भट भीम से, भीमता निरख कर नैन ढांके। आपकी गर्जना सुन करके सूर्य के रथ के घोड़े भी विचलित हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाता रथ, फिर हांकना पड़ता उनको, चौंक जाते हैं क्या हुआ। और महाराज भीमसेन को जब आप अपने रूप का दर्शन कराते हैं तो भट भीम से भीमता निरख कर नयन ढांके। कवितावली में गोस्वामी जी करें भीमसेन उस विकरालता को देखकर अपने नेत्र मूंद लेते हैं। दास तुलसी के विरुद्ध वर्णत विदुष वीर, विरुदेत बर बैरी ढांके। नाक नर लोक पाताल को कहत किन, कहां हनुमान से वीर बांके। कहां हनुमान से वीर बांके, हनुमान जी जैसे बांके वीर इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा है ही नहीं। हनुमान जी मुख भंजन है, अच्छ विमर्दन कानन भान दसानन आनन भानन निहारो। हनुमान भाव में ऐसे बहुत सुंदर सुंदर भाव है। और कैसे हैं, बोले वेद पुराण प्रगट पुरुषार्थ, वेद पुराण प्रगट पुरुषार्थ, सकल सुभट सिरमो ताकी है तमकी ताकी ओर को, ताकी है तमकी ताकी ओर को। वेदों में पुराणों में जिन पुरुषार्थों की बारंबार चर्चा की गई, धर्मार्थ काम मोक्ष ये चतुर्विध पुरुषार्थ, धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ, इन पुरुषार्थों को तो पुरुषार्थ माना ही गया। वहां कक्ष में ठंडक में बिठाने हम तुरंत पूरा करके आ रहे हैं। बड़ी कृपा की हमारे भारतवर्ष की दो विशिष्ट विभूतियां। नहीं नहीं ऐसे नहीं उससे। पंखा के नीचे विराजमान, पंखा के नीचे। बड़ी कृपा। हम तो इसलिए नहीं, हम कहा वहां ठंडक में विराजेंगे, यहाँ गर्मी है। विराज हमारे देश की दो विशिष्ट विभूतियां परम श्रद्धे डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज, श्री हर्षण कुंज वाले सरकार के कृपाभाजन और दास पर बहुत अधिक स्नेह रखते हैं, ऐसे श्रद्धे पाराशर जी पधारे हैं और हमारे अत्यंत आत्मीय परम परम आदरणीय पूरे विश्व में श्री राम कथा का ध्वजोत्तोलित करने वाले श्रद्धेय श्री चिन्मयानंद बापू जी भी कृपा करके पधारे हैं। बड़ी कृपा हुई। ये पद पूरा कर लें फिर आप। तो हम निवेदन कर रहे थे कि वेद पुराण प्रकट पुरुषार्थ सकल सुभट सिर मोर को, वेद में और पुराणों में जिन पुरुषार्थों को प्रकट किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। देखो वेदों का तात्पर्य अत्यंत गंभीर है। अत्यंत गंभीरता को, इसके गांभीर्य को निर्देशित करने के लिए ही एक पंक्ति का उच्चारण भगवान व्यास ने किया है, मुह्यन्ति यत् सूरयः यत् यस्मिन् विषये सूरयः अपि मुह्यन्ति। अब सूरी का अर्थ क्या है? तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततम, जो वेद भगवान कह रहे हैं। सूरी कहते उसको हैं जो निरंतर भगवान का अनुभव करते रहते। ऐसे लोग भी कई बार वेदार्थ के संबंध में मोहित हो जाते हैं। इसीलिए वेद का तात्पर्य क्या है इसे समझाने के लिए भगवान को स्वयं ही व्यास रूप में अवतरित होना पड़ता। का सर्वोपरि भक्त बताते हैं कि हम वेदों के सर्वोपरि भक्त हैं, पर वेद का जितना तिरस्कार उनके द्वारा हुआ और हो रहा है ऐसा आज के पहले शायद न कभी हुआ, कभी नहीं हुआ और कभी किसी विशुद्ध सनातन धर्मी के द्वारा हो भी नहीं सकेगा। धर्म की मनमानी व्याख्या करने लगे, वेद की दुहाई देकर के सपिंडी कृत्य का विरोध करने लगे, वर्ण संकरता अंतरजाति विवाह का समर्थन करने लगे, वेद की दुहाई देकर मूर्ति पूजा का खंडन करने लगे, वेद की दुहाई देकर के जन्मना वर्ण निर्णय की व्यवस्था को नकारने लगे। प्रमाण क्या है? प्रमाण बोले वेद है। तुम लोग तो हनुमान चालीसा को भी प्रमाण मानते हो, हम लोग तो वेद से नीचे उतरते ही नहीं है, हमारे लिए तो वेद ही सबसे बड़ा प्रमाण है। तो वेदों के भक्त जो अपने को बताते हैं, वेदों का तिरस्कार उन्हीं के द्वारा सबसे अधिक हुआ है। इसलिए महाभारत के आदि पर्व में भगवान व्यास ने स्पष्ट शब्दों में कहा, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपृंगेत विभेद्यल्प श्रुताद वेदो माम अयम प्रहरिष्यति। इतिहास और पुराण के द्वारा वेदार्थ का उपवृंहण करना चाहिए, व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि अल्पश्रुत से वेद भयभीत होते हैं। यह मेरे ऊपर प्रहार करेगा, अर्थात मेरे अर्थ का अनर्थ करेगा, मेरे स्वरूप से खिलवाड़ करेगा, मुझे छिन्न भिन्न कर देगा। तो अल्पश्रुत कौन है? इतिहास पुराण को जिसने नहीं पढ़ा वो अल्पश्रुत है। विभेद के अल्पश्रुता वेद कहा अल्पश्रुता इतिहास पुराणाभिज्ञा पुराणान विज्ञा, इतिहास पुराण से अनभिज्ञ जो है वही है अल्पश्रुत। इसलिए उन लोगों ने पुरुषार्थ चतुष्टय की भी मनमानी व्याख्या कर दी। तो गोस्वामी जी की विशेषता है कि गोस्वामी जी के संपूर्ण द्वादश ग्रंथों में एक शब्द भी ऐसा नहीं है जो नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषे भगवान वेदों के द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिपादित सनातन धर्म के विरुद्ध हो। इसलिए मैंने पूज्य धर्मसंघ वाले गुरुजी के बुखारबिंद से हमने सुना है, गुरुजी कहते थे कि पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज कहते थे कि महात्माओं की सब वाणियां हमारे पूरी की पूरी गले नहीं उतरती है। तब महात्माओं ने कुछ न कुछ कहा और संत वाणी है ही, हम लोग तो प्रमाण मानते हैं संत वाणी पर, कृपात्री जी की बात बोले सबको हम सब गले से हमारे नहीं उतर पाती नीचे, संस्कार ऐसे हैं। केवल संत वाणियों में एकमात्र तुलसीदास जी महाराज ऐसे हैं जिनके संपूर्ण ग्रंथ 16 आना हमारे गले के नीचे उतर जाते हैं। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी के संपूर्ण साहित्य में एक शब्द भी सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने वेद प्रकट पुरुषार्थ नहीं कहा, वेद पुराण प्रकट पुरुषार्थ, वेदों के तात्पर्य को पुराणों ने स्पष्ट किया और पुराणों में जिन पुरुषार्थ चतुष्टयों की चर्चा की गई है वे पुरुषार्थ चतुष्टय आपके आश्रित भक्त को आपके अनुग्रह से सहज ही सुलभ हो जाते। और यदि हम ये कहें कि आपका जो भक्त नहीं है, धर्मात्मा तो है, वर्णाश्रम धर्म में श्रद्धा है, धर्मनिष्ठ तो है, पर आपका आश्रय नहीं लिया है, आपकी भक्ति नहीं की है, उसे जो पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होगी वह भिन्न प्रकार की होगी और आपके चरणाश्रित को जिस पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होगी वह भिन्न प्रकार की होगी। आप लोग कहेंगे आपने तो भेद डाल दिया कि पुरुषार्थ चतुष्टय भी दो प्रकार के, हाँ दो प्रकार के हैं। सामान्य जो जीव हैं उनके धर्म अर्थ काम मोक्ष ये पुरुषार्थ अलग है और जो भगवदाश्रित जीव हैं, भक्त अथवा प्रपन्न हैं, उनके पुरुषार्थ चतुष्टय सर्वथा भिन्न है। पहले सामान्य लोगों के पुरुषार्थ चतुष्टय की चर्चा हम अति संक्षेप में करते हैं। उनका धर्म रूपी पुरुषार्थ क्या है? बोले उनका धर्म रूपी पुरुषार्थ केवल उसकी ही यही परिभाषा है, वेद प्रणीतो धर्मो यह धर्म सद विपर्याया वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रम, यही उनकी धर्म की परिभाषा है। वेदों में जिसका प्रतिपादन है वो धर्म है, वेदों में जिसका निषेध है वो अधर्म है। एवं इदम करणीयम इदम करणीयम, निर्णय हो गया। अब अहरह संध्या उपासित, त्रिकाल संध्या करने लग गए। किसी प्राणी की हिंसा मत करो, बोले ठीक है, पांच प्रकार की हिंसा जाने में होती है, उसकी निवृत्ति के लिए हम निष्ठापूर्वक पंच यज्ञ करेंगे, पंच महायज्ञ करेंगे। बोले भाई देखो, श्रौत याग में हिंसा जो है उसमें भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती, वैदिक हिंसा है वो हिंसा नहीं है, नहीं है तो नहीं है, तो वो छाग बलि आदि में भी प्रवृत्त हो गए। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि वो अशास्त्रीय है, बिल्कुल ठीक है, एकदम सही है। गारुड़ी मंत्र न आते हो तो सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए, सांप की बांगी में हाथ नहीं डालना चाहिए। गारुड़ी मंत्र आता हो तो किसी भी विषधर को आप हाथ डालकर पकड़ सकते हैं। तो हमने पूर्व मीमांसा ठीक से पढ़ी नहीं, तो हम उस विषय में बोले अपनी तरफ से निर्णय देने लग जाए ये गलत बात, इसलिए हम उस विषय को बहुत छेड़ते नहीं हैं। पर एक सामान्य बात बता रहे हैं, हिंसा नहीं है तो नहीं है, क्योंकि पाप पुण्य में कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं है, शास्त्र ही प्रमाण है, इदम पापम इदम पुण्यम। तो ये हो गया धर्म। धर्म का फल क्या है? धर्मस्य ह्यापवर्गस्य, अपवर्ग धर्म का फल है। अपवर्ग क्या है? तो उन सामान्य धर्माचरण करने वाले लोगों का मोक्ष स्वर्ग ही है, स्वर्ग से आगे मोक्ष की कल्पना नहीं है। इसलिए स्वर्ग कामो ज्योतिष्टोमेन यजेता, स्वर्ग कामना हो तो ज्योतिष्टोम नामक का यज्ञ करें। तो उनका जो लक्ष्य है वो है देवलोक की प्राप्ति, वही उनका मोक्ष है। ये तो हो गया धर्म, ये हो गया मोक्ष। अर्थ क्या है? धार्मिक क्रिया और लौकिक व्यवहार संपादित जिसके माध्यम से होते हैं, उस वस्तु उस पदार्थ का नाम है अर्थ। लोक व्यवहार और यज्ञादि। महाराज जी, आज भी बड़े दुख की बात है कि वैदिक अग्निहोत्र की परंपरा विलुप्त हो गई इस देश में। कुछ परिवार दक्षिण भारत में हैं, वो बड़े कष्टपूर्वक इस व्यवस्था को चला रहे हैं, और आज भी वे श्रौत याद करते हैं, और दास के ऊपर उन सबकी बड़ी कृपा है। हर याग में हमको स्वयं आकर यहाँ निमंत्रित करते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है हम एक बार भी वहां पहुंच नहीं पाए। दक्षिण में जो यज्ञ होते हैं उनमें वे जो भी है वो सब करते हैं। अब अग्निहोत्र की दीक्षा वह ब्राह्मण ले सकता है जो उस कन्या, अब बहुत खुल के बोल रहे हैं, मने जिस कन्या का कन्यात्व नष्ट हो चुका है, उसको रजोधर्म हो चुका है, ऐसे रजोधर्म वाली कन्या का पाणिग्रहण करने वाला ब्राह्मण उससे उत्पन्न संतान अग्निहोत्र का अधिकार खो देती है। वो अग्निहोत्र नहीं ले सकते, वैदिक अग्निहोत्र। अत ऊर्धम रजस्वला अष्ट वर्षा भवेद गौरी, दस वर्षा तुरोहिणी। अत ऊर्धम रजस्वला, रजस्वला हो गई तो वो स्त्री हो गई, फिर कन्यादान का पुण्य नहीं है, स्त्री दान है वो कन्यादान नहीं है। तो कन्या का पाणिग्रहण नहीं किया, रजोधर्म से युक्त वाली का पाणिग्रहण किया, तो उससे वो ब्राह्म्य हो गया, पतित हो गया, और जब वह पतित हो गया तो उस पतित की संतान अग्निहोत्र करने की अधिकारिणी नहीं है। अब देखो, कन्यादान कौन प्राप्त करे? जिस ब्राह्मण को अपनी शाखा का वेद सस्वर उपस्थित हो वो कन्यादान लेने का अधिकारी है। तो आज भी वे परिवार आठ वर्ष नौ वर्ष की कन्या का पाणि ग्रहण करते हैं, चौदह पंद्रह वर्ष का बालक और आठ नौ वर्ष की कन्या शास्त्रीय विधि से। और 13-14 वर्ष के बालक को अपनी शाखा का संपूर्ण वेद सत्वर उपस्थित होता है, क्यों? उसके पहले वो कन्यादान लेने का अधिकारी नहीं, बाद में फिर कुछ समय तक और पढ़ाते हैं उनको, उसको भी बाद में व्यवस्था बाद में, लेकिन संस्कार उस प्रकार से करते हैं, नहीं तो अग्निहोत्र नहीं कर सकते। और वो प्रक्रिया इतनी जटिल है कि वो अपने अग्निहोत्र की अग्नि से 3 दिन से अधिक दूर नहीं रह सकते, इससे अधिक दूर हो तो अपने में अग्नियों की स्थापना उनको करनी पड़ेगी, उतने दिन तक अन्न नहीं खाएंगे, फल ही खाएंगे या दुग्ध लेंगे। कर्मकांड इतना जटिल है कि पूरे समय उसको उलझी में लगना पड़ेगा और एक एक स्त्री में कई कई लाख रुपए खर्च होते हैं, हम आप कल्पना नहीं कर सकते उनके खर्च की। निश्चित है किसको क्या देना है और सब आपस में ही लेते देते रहते हैं और शास्त्र की धर्म की रक्षा कर रहे हैं, ऐसे उन पूज्य ब्राह्मणों के चरणों में हमारा प्रणाम है। जब जब आते हैं हमारे पास तो सामर्थ्य ही क्या है, लेकिन उनकी सेवा भी प्रत्येक स्त्री में उनकी सेवा भी कुछ अर्पित की जाती है। कहां से व्यवस्था जुटती है? यज्ञ भगवान व्यवस्था जुटाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि अग्नि के उपासक के पास धन का अभाव नहीं रहता, तो ये बात स्पष्ट है कि दूसरे की पूजा पत्री पंडिताई तो कराते नहीं, अपनी अपनी से फुर्सत नहीं है तो दूसरे का क्या कराएंगे, लेकिन यज्ञ नारायण भगवान कहीं न कहीं से व्यवस्था उनकी स्त्रियों को संपादित करने की व्यवस्था जुटा देते हैं। तो अब लोक व्यवहार और उनके धर्माचरण की क्रिया, इन दोनों को संपादित करने वाली जो व्यवस्था है, जो वस्तु है, उसका नाम है अर्थ। इसलिए नार्थस्य धर्मैकान्तस्य, अर्थ जो है केवल धर्म के लिए, भोग के लिए नहीं, ये उनका अर्थ हो गया। काम प्रजा काम हो तो ये करे, कन्या की कामना हो तो ये करे, गृह काम हो तो ये करे, वसु काम हो तो ये करे, सब वेद में लिखा हुआ, उसके अनुसार वो करते रहते हैं, ये उनकी कामना की पूर्ति हो गई। लौकिक कामनाओं की पूर्ति और लौकिक कामनाओं की पूर्ति के पश्चात हम नरक की यातना से बच जाएं, हमें स्वर्गादि लोकों में दिव्य भोगों की प्राप्ति होवे, ये उनकी कामना है। लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति यही कामना है। किसी को वे अपने काम रूपी पुरुषार्थ को मानते हैं, और मोक्ष तो हमने बता ही दिया, इसलिए तमाम ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए बोले हम सदैव स्वर्ग जाना चाहते हैं, ऐसे भागवत जी में ही तमाम उदाहरण है। अमुक दिन के मंत्र भूल जाते हैं तो बताया जाता फिर चले जाते हैं, अमुक दिन के भूल जाते हैं तो बताया जाता चले जाते हैं। अब ये हो गया उन वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले लोगों का पुरुषार्थ चतुष्टय, और हनुमान जी जैसे भक्त राज की कृपा से जिस पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि होती है वो अलग प्रकार का है। वो क्या है? तो भक्त का धर्म क्या है, बहुत व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्त के धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थों को तो भगवान नष्ट ही कर देते हैं। पाराशर जी तो भागवत के परम विद्वान हैं, इनके सामने हम क्या बोलें। बाकी वृत्तासुर के प्रसंग में ततोन्मेयो भगवत प्रसादः, वृत्तासुर कह रहा है कि हमारे जो स्वामी भगवान श्री हरि हैं वे अपने आश्रित के पुरुष त्रिवर्ग का नाश कर देते हैं, धर्म का नाश, अर्थ का नाश, काम का नाश कर देते हैं। तो बोले ऐसे भगवान को फिर क्या भजना जो धर्म अर्थ काम तीनों को ही नष्ट कर दे। बोले नहीं, ततोनमेव भगवत प्रसादा, इससे भगवान की कृपा, भगवान की प्रसन्नता का अनुमान होता है कि भगवान कितने प्रसन्न हैं कि जंजाल से हमको ऊपर उठा दिया। अब ध्यान से सुने, त्रिवर्ग कायास विघात मस्मत पतिर विधत्ते पुरुषस्य सक्र ततोन्मेयो भगवत प्रसादः। हे शक्र, हे इंद्र, अस्मत् पति, हम भक्तों का जो पति है नारायण परमात्मा श्री राम कृष्ण नारायण, वो अपने आश्रित भक्त के त्रिवर्ग का नाश कर देते हैं, धर्म अर्थ काम का नाश कर देते हैं, और ये करके बड़ी कृपा करते हैं, क्योंकि इसके चक्कर में पड़ा रहने वाला भी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में ही रहेगा, उसे छूटेगा नहीं। बड़ी कृपा है उनकी, इस संस्कृति के चक्र से उबार लेते हैं। अब बचा क्या, क्या बचा, मोक्ष बचा, मोक्ष तो चाहिए नहीं। ननाक पृष्ठम न च पारमेश्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम्बा समंजसत्वा विरही कांक्षे। मोक्ष नहीं चाहिए, ननाक पृष्ठम न च पारमेश्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम्बा वांछंत यत्पाद रज प्रपन्ना सालोक्य सार्षी सामीप्य सारूप्य एकत्वमप्यत दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जना। भवे भवे यथा भक्ति ही पादयो, भवे भवे का अर्थ क्या है, मोक्ष चाहिए नहीं, बार बार जन्म हो। भवे भवे यथा भक्ति पादयो सब जायते तथा पुरुष देवे सौ नाथ स्वनो यत प्रभो। कितने वाक्य, मोक्ष चाहिए नहीं। अब फिर प्रश्न खड़ा हो गया कि ऐसे मनुष्य का तो जीवन ही व्यर्थ है जिसके जीवन में चारों पुरुषार्थों में से एक भी पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हुई, उसका तो जीवन बेकार हो गया। शास्त्रों में लिखा है कि जिस व्यक्ति के जीवन में पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि नहीं है, अजागलस्तन सेव तस्य जन्म निरर्थकम, बकरी के गले में लटकते हुए स्तनों के समान उसका जन्म व्यर्थ है। दूध निकलता है पावा सिर, किसी किसी बकरी के गले में दो थन लटकते हैं। चलो दूध नहीं निकलता होगा तो कुछ शोभा बढ़ जाती हो उसके मुखारविंद की, तो शोभा भी नहीं बढ़ती है, व्यर्थ में लटक रहे हैं, व्यर्थ में मनुष्य देह को ढो रहा है। तो भगवान के भक्त का जीवन व्यर्थ चला जाए, उसका मानव होना व्यर्थ हो जाए, ये तो भारी अनर्थ हो जाएगा और शास्त्र से विरोध हो जाएगा, तब इसकी संगति कैसे बैठेगी। बोले संगति का एक ही उपाय है कि भैया सामान्य जीवों का पुरुषार्थ चतुष्टय अलग है और भक्त सामान्य जीवों में नहीं है, असामान्य सृष्टि के हैं, इनका पुरुषार्थ चतुष्टय अलग है। अब हनुमान जी की कृपा से जिस पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि होती है उसका हम निरूपण कर रहे हैं। भक्तों का धर्म क्या है, संकेत में ही बोलने हैं, व्याख्यान का अवसर नहीं। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरे तासुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करो तुकाया। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान रखनी है, इसका अर्थ ये नहीं कि वर्णाश्रम धर्म से वो अलग हो गया। वर्णाश्रम धर्म उसके विशेष धर्म के आचरण की आधारशिला है, उसके बिना तो वो विशेष धर्म संभव ही नहीं, वो तो रहता ही है। लेकिन उसके साथ जो उसका धर्म जिसे वो पुरुषार्थ मानता है वो क्या है, बोले वो केवल विहित कर्मों का अनुष्ठान और निषिद्ध कर्मों के त्याग को धर्म नहीं मानता, वो तो भगवान का दासानुदास बनकर के जीवन निर्वाह करना, यही वो अपना धर्म मानता है। वाणी गुणानुवाद का वर्णन करे है, हाथ शरीर है, कर्म करो तू काया, यहाँ इंद्रिया नहीं कहा, काया कहा, माने रोम रोम से उपासना करे। ये धर्म हुआ। अर्थ क्या है? न तो संसार की कोई वस्तु और न ही परलोक की कोई वस्तु उत्तम से उत्तम, मूल्यवान से मूल्यवान, दुर्लभ से दुर्लभ पदार्थ को भी भक्त अर्थ नहीं मानता। यदि संसार की अथवा लौकिक पारलौकिक किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी पदार्थ के प्रति यदि उसकी महत्व बुद्धि है तो ये पक्का निश्चय कर लो वो भक्त नहीं है। जितने अंश में किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ संपत्ति आदि के प्रति उसके भीतर महत्व बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी उतने ही अंश में वह भगवत प्रेम से वंचित हो जाएगा। इसका मतलब भगवान को उसने महत्व नहीं दिया। भगवान का महत्व होगा, भगवान नाम का महत्व होगा तो संसार की किसी वस्तु का महत्व होगा ही नहीं। तब अर्थ क्या है? हे प्राण जीवन धन, हे सर्व सौभाग्य निधे, हम तो आपसे आपको मांगते हैं, हम तो आपसे आपको चाहते हैं। इसलिए हमारा धर्म भी रघुनाथ, हमारा अर्थ भी रघुनाथ और हमारा काम भी रघुनाथ है? और ये काम रूपी जो रघुनाथ है ना, ये काम राम से जुड़ जाए तो संत श्री मलूकदास जी की वाणी है, दो एक ही उसमें क्रम में दो तरह की बातें हैं मलूकदास जी महाराज की वाणी में। पहले तो वे कह रहे हैं, वहां न कोई पहुंचा जहां बसत है राम, महाविकट वह पंथ है पेड़ा मारे काम। बातें चाहे जितनी लंबी चौड़ी कर लो, वहां कोई पहुंचा ही नहीं। कहां? बोले जहां बसत है राम। क्यों नहीं पहुंचा? बोले रास्ता ही इतना दुर्गम है। महाविकट वह पंथ है, ये विकटता इस पंथ की क्या है? बोले पेड़ा मारे काम, काम ही पेड़ा मार देता है, जाने नहीं देता वहां तक। बोले काम, काम की वृद्धि कैसे होती है? तो इसको गोस्वामी जी ने कहा काम के केवल नारी, काम के केवल नारी, उसको काम का प्रतीक कहा गया। उसके लिए भी मलुकदास जी लिख रहे हैं, नारी घोटी अमल की, ये अमल की घोटी है, नारी घोटी अमल की, अमली सब संसार, संसारी प्राणी इस अमल का सेवन करने वाले हैं, लेकिन को एक साधु ऐसा ना मिला जो संग उतरा हो पास। हमें अपने जीवन में ऐसा कोई साधु नहीं मिला जो इसका संग करके भवसागर से पार उतर गया हो। साधु माने भक्त साधक। आप लोग कहेंगे तब आपने तो केवल बाबा जियों को कल्याण के मार्ग में सिद्ध कर दिया, जो बेचारे गृहस्थ हैं वो कहां चले जाएं? तात्पर्य कहने का यह है, विरक्त मात्र को धन और स्त्री के आकर्षण का विस्वत त्याग करना होगा, तभी वह परमार्थ पद का पथिक बन पाएगा, और गृहस्थ मात्र को परधन और परस्त्री के आकर्षण का विस्वत त्याग करना होगा, तभी वह परमार्थ पद का पथिक बन पाएगा। आगे बोलते हैं, काम मिलावे राम सो, कहां तो बोले पेड़ा मारे काम, अब बोले काम मिलावे राम सो, जो यह राखे जीत दास मलू का यो कहे, जो तेरे मन आवे परतीत। तेरे मन में विश्वास हो तो करके देख ले, अपने काम को राम से जोड़, देख राम जी मिलते हैं कि नहीं मिलते। कामाद गोप्या, अब पति की कामना कामना है कि नहीं, पर कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिमे कुरुते नमः, कामाद गोप्या। तब वैष्णवों का काम क्या है? बोले अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रिये वभ्युषितं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। हे अरविंदाक्ष, मनो त्वाम दिदृक्षते दृष्टुमिच्छति, मेरे मन निरंतर आपके दर्शन के लिए व्याकुल बना रहे। अजात पक्ष पक्षी की तरह, स्तनंद है वत्स की तरह, पतिव्रता नारी की तरह ये काम है। इसलिए हमारे ब्रज के महान भक्त रसिक श्री चतुर्भुजदास जी कहते हैं ये काम का स्वरूप। यह अभिलाषा मन रहे लगे न नैन निमेश, इकटक देखो भाम तो नटवर नागर वेश, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। ये कामना और मोक्ष क्या है? मोक्ष तो चाहिए नहीं, तो वैष्णवों का कुछ न कुछ मोक्ष तो होना चाहिए। वैष्णवों का मोक्ष क्या है? यही है मोक्ष, जो हम लोग जिस सुख को लूट रहे हैं, लूट रहे हैं ये कहें, ये कहना तो थोड़ी कंजूसी है, उस सिख सिंधु में हम लोग डूब रहे हैं। ये मोक्ष वैष्णवों की गोष्ठी में बैठकर भगवत चर्चा करना और भगवत चर्चा सुनना, यही मोक्ष है। हमको तो बाराशरी जी ऐसे लगता है कि हम जितनी देर कथा कहते हैं उतनी देर मुक्त रहते हैं, और जितनी देर कथा नहीं कहे तो उतनी देर संसार रहता है। कई बार मन में ऐसा आता है कि ठाकुर जी कभी ऐसी कृपा करें कि खाने सोने पीने मलमूत्र त्यागने की सारी क्रियाओं के बंधन ही समाप्त हो जाएं, हम या तो 2400 घंटे कहते रहें या 2400 घंटे सुनते रहें, क्षणार्ध के लिए भी वृत्ति संसार में नहीं आवे, शरीर में ना आवे। इसलिए ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्मजदारगे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। हे नाथ, देहगे में आसक्त पुरुषों के साथ हमारा संबंध न रहे, आपके प्राण प्यारे जो भक्त हैं उनका संग हमें मिले, क्योंकि उनका संग मिलेगा तो कथा तो अपने आप मिलेगी। तताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्करण रसायना कथा तज्जोषणा दास्वप वर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्ति रनुक्रमिष्यति। अब देखो, अब स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया कि जो अवैष्णव हैं उनका पुरुषार्थ चतुष्टय अलग है, और जो भगवत शरणागत भक्त हैं उनका पुरुषार्थ चतुष्टय अलग है, और ये जो भगवत शरणागत भक्तों का पुरुषार्थ चतुष्टय है यह गुण साधन से नहीं हुई। ये तो हनुमान जी कृपा करें, हनुमान जी जैसा कोई समर्थ गुरु समर्थ संत समर्थ भक्त कृपा करे तो ही संभव है। तो कहते हैं वेद पुराण प्रगट परुषारथ सकल सुभट सिर मोर को, इसकी व्याख्या अन्य कई पदों में हम कर चुके हैं। पद्म पुराण में पाताल खंड में जहाँ भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व के रक्षक के रूप में हनुमान जी महाराज चलते हैं, वहां महाराज जी एक वीरमणि नाम के राजा हुए, उनके पुत्र चंपक के साथ बड़ा भारी युद्ध हुआ। चंपक ने घोड़ा पकड़ लिया राम जी का, और वो वीरमणि महाराज शिवजी के बड़े भक्त हैं। वो शिवजी महाराज उस युद्ध में अपने पूरे कुनवा खानदान के साथ लड़ने आ गए। शंकर जी ये भैरव काली आदि ये सब शक्तियां भी हैं, गणेश जी भी हैं, कार्तिकेय जी हैं, कूष्मांड गण भी है, वीरभद्र भी हैं, नंदीश्वर भी हैं, पूरा खानदान कैसे शंकर जी युद्ध में खड़े। और महाराज शत्रुघ्न जी महाराज से घोर युद्ध हुआ, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे करके सब जब साक्षात भोले बाबा आ जाएं तो क्या कहना, प्रलयंकर हैं, सबकी हालत खराब हो गई। तब तो अंत में श्री हनुमान जी महाराज ने कहा आप सब विश्राम करो, अब शंकर जी से हम ही निपट लेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और वहां हनुमान जी और शिव जी का घोर युद्ध हुआ है, और उस युद्ध में अंतिम विजय श्री हनुमान जी की हुई। बोलो भक्त वत्सल भगवान। सकल सुभट सिरमोर, अब सकल सुभट सिरमोर तो वीरमणि है, पर उनके भी मोरमणि हनुमान जी प्रमाणित हो, ऐसा हनुमान जी। हनुमान जी ने पूछा है वहां शंकर जी से, कहा तो राम जी के अनन्य भक्त हो, इसके पक्ष में क्यों लड़ने आ गए, कैसे युद्ध शांत होगा सो बात बताओ। बोले राम जी सबको दर्शन दे दें तो युद्ध खत्म हो जाएगा, और यहाँ झगड़ा वगड़ा कोई नहीं, ये वीरमणि राजा यही चाहता है कि रघुनाथ जी के चरण हमारे नगर में पड़ जाएं। तो राम जी ने वहां प्रकट होकर दर्शन दिया, महाराज जी यजमान के वेश में है, राम जी हैं, मृग चर्म धारण किए हुए हैं, मूंज धारण किए हुए हैं, और कुशा का मोटक हाथ में, सुरवा हाथ में है राम जी के, सुरवा लेकर कृष्ण मृग चरण धारण कर भगवान प्रकट हुए हैं। सबने दर्शन दे करके, सब दर्शन करके सब धन्य भये हैं, क्या कहना महाराज, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज। और कहते हैं बोले उथपे थपन थपे उथपन पन विबुध बृंद बंदी छोर को, ये उथपे थपन थपे उथपन इसकी व्याख्या अन्य पदों में हम कर चुके हैं, इसलिए इस पद में नहीं करेंगे। माने श्री हनुमान जी महाराज ऐसे हैं कि जो उखाड़ दिए गए हैं, अब जिनको कोई बसा नहीं सकता है उनको बसा देने वाले हैं। जो एक बात बताओ बहुत संक्षेप में, प्रश्न है कि रावण जिसको लात मार के भगावे उसको लंकेश बनाने की सामर्थ्य किसमें है? तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जिसको लात मार के भगाया गया उथपे थपन, उखाड़ दिया गया उसको लंकेश बना दिया। और कैसे हैं महाराज? थपे उथपन, जो बढ़िया से स्थापित है उसको लोग कहते हैं कि तो कभी उजड़ेगा ही नहीं, उसको उजाड़ देते हैं हनुमान जी। तेरे थपे उथपे न महेश थपे तेरे के कभी जे घर घाले, हनुमान भावुक में तेरे निवाज गरीब निवाज विराजत बैरन के उरसाले, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। और कैसे हनुमान जी हैं? बोले विबुध ब्रंद बंदी छोर को, विबुध ब्रंद बंदी छोर को, रावण के बंदी खाने में विबुध ब्रंद बंदी पड़े थे। हनुमान नाटक में इस प्रकार के श्लोक हैं, हैं? इंद्र को तो माली का काम सौंपा गया था, फूल चुन के लाओ रावण के लिए बढ़िया बढ़िया माला बनाओ। जो चंद्रमा सचिव हैं देवराज इंद्र के प्रधानमंत्री, उनको छत्र धारण करने की सेवा थी, सबको अलग अलग सेवा सौंप रखी थी, सबको बंदी बना रखा था रावण ने, उनको बंदी खाने से मुक्त आपने ही कराया। हमारे महात्मा तो विनोद में कहते हैं कि शनिश्चर को भी बांध रखा था रावण ने, शनि ग्रह को, बोले तुम ज्यादा उपद्रवी हो, साढ़े साती आ गई, अमुक आ गई, तमुक आ गई, तो दूसरों पे आवे तो आवे, लंका वासियों पर नहीं आनी चाहिए, बांध के रखा था उसने। तो जब हनुमान जी ने लंका जलाई तो सबसे पहले शनिश्चर को ही मुक्त किया, वो बंदी गृह में मुक्त थे, हनुमान जी ने उनके बंधन को जला दिया। शनिश्चर बड़े प्रसन्न हुए, बोले महाराज तो हम अपना दिन आपको दे देते हैं, हमारा दिन भी आप ही ले लो, आप ही पूजा लो, आपकी पूजा करने वाले पर हमारा प्रकोप नहीं होगा। अब बताओ आपने हमको मुक्त किया, हम सेवा क्या करें। तो हनुमान जी हंसने लगे, बोले हम तो आपकी कृपा दृष्टि से वंचित ही रहना चाहते हैं, पर इस लंका नगरी को आप अपनी कृपा भरी दृष्टि से देख दो। वो शनिश्चर ने जैसे ही लंका देखी, सबरी लंका कोयला जैसी काली हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे महाराज श्री हनुमान जी महाराज हैं, विबुध बंदी छोर को, और कहते हैं जलधि लांघि दहि लंक, प्रबल बल दलन निसाचर घोर को। समुद्र लंघन किया, लंका दाह कर दिया, और बड़े बड़े असुरों का संहार कर दिया। एक बात बड़ी विलक्षण इस पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज भी भगवान सूर्य उदित होते समय लाल क्यों रहते हैं। तो दो बातें होती हैं, कई बार क्रोध में भी व्यक्ति लाल पीला पड़ जाता है, लाल पीला पड़ जाता है ना, पीले पड़ गए, अरे क्रोध में लाल पीले पड़ गए, और कई बार भय से भी लाल पीले पड़ जाए, डर के मारे लाल पीले पड़ गए। तो उत्प्रेक्षा है ये, उत्प्रेक्षा। गोस्वामी जी कहते मानो हमको तो ऐसा लगता है कि जब से बाल बाल लीला में हनुमान जी ने सूर्य नारायण को अपने कपोल में रखा, तभी से सूर्य इतने डर गए कि आज भी जब उगते हैं तो लाल ही होते हैं। हनुमान जी के डरत जाको बाल विनोद, उनकी कोई लीला, वो तो बाल विनोद था हनुमान जी का, लेकिन समुझ जी डरत दिवाकर भोर को। भोर का जो दिवाकर है, प्रातः कालीन उदय उदीयमान जो सूर्य है वो डरता है, सूर्य नारायण डरते हैं कि इसलिए लगता उस डर के मारे ही लाल पड़े हुए हैं, हैं? और कैसे हैं। बोले जाको जाकी चुबुक चोट चूरन किए रद मद पुलिस कठोर को। कठोर जो पुलिस है, वज्र है, उस वज्र को कुंठित कर दिया। वज्र में भी बड़ा अभिमान था कि हमने वृत्तासुर जैसे असुर का सिर काट दिया, क्या है हमारे सामने। पर वह वज्र इंद्र ने हनुमान जी के ऊपर प्रहार किया और हनुमान जी की ठोड़ी को थोड़ा सा भग्न करके कुंठित हो गया वज्र, वज्र के अहंकार को चूर कर दिया। ऐसे जो श्री हनुमान जी महाराज वो कैसे हैं। बोले लोकपाल अनुकूल बिलो की वो चाहत बिलोचन कोर को, सदा अभय जय मुद मंगल में जो सेवक रण रोर को। कहते हैं हम तो सामान्य मनुष्य हैं, हमें तो हनुमान जी की कृपा को छोड़कर दूसरी गति ही नहीं है। लोकपाल दिक्पाल भी हनुमान जी की कृपा चाहते हैं, लोकपाल दिक्पाल भी अनुकूल बिलो की वो चाहत, हनुमान जी की अनुकूल दृष्टि शुभ दृष्टि हमारे ऊपर पड़े ऐसा चाहते हैं। हे हनुमान जी, आपके जैसे रण विजयी संग्राम विजयी भक्त प्रवर का आश्रय जो लेता है सदा अभय, उस सदा निर्भय रहता है, जय उसकी कहीं पराजय नहीं होती है, मुद मंगलमय तो मुद मंगलमय हो जाता है, जो सेवक रण रोर को आपका सेवक बन जाता, इतनी चीजें उसे सहज प्राप्त हो जाती हैं। हे हनुमान जी, हमने पहले निवेदन किया प्रत्येक पद में गोस्वामी जी ने अलग अलग हनुमान, कहीं सूर्य कहा, कहीं चंद्रमा कहा, कहीं अग्नि कहा, कहीं हनुमान जी को वायु कहा, यहाँ कहीं चिंतामणि कहा, यहाँ दो उपमाएं अंतिम में दे रहे हैं हनुमान जी को, एक तो शारदीय पूर्ण चंद्र की उपमा दे रहे हैं और दूसरे कल्प वृक्ष की उपमा दे रहे हैं। शारदीय चंद्रमा से अमृत का क्षरण होता है, इसका मतलब है जैसे शारदीय चंद्रमा अमृत का क्षरण करके सब औषधियों को अमृतमयी बना देता है, सारी सृष्टि को अमृत से स्नात कर देता है, ऐसे ही हे हनुमान जी आप शारदीय पूर्ण चंद्र के समान हैं, आप अपने समस्त आश्रित जनों को भक्तों को भगवत प्रेम के अमृत की रस की वृष्टि से आह्लादित कर देते हैं, सबको पुष्ट कर देते हैं, एक भाव। दूसरा, आप भक्तों के काम करु हैं, ये काम करु जो है ना वो भले ही सुरद्रु स्वर्ग संपदम, ये केवल भले ही स्वर्ग की संपत्ति देने में समर्थ हो, लेकिन हे हनुमान जी महाराज आप तो वह भक्तों के काम करु हैं जो स्वर्गादि भोग नहीं अपितु साक्षात रघुनाथ जी को प्रदान कर देते हैं। गोस्वामी जी को जो भगवत साक्षात्कार हुआ वो हनुमान जी रूपी कल्प वृक्ष की कृपा से है, चित्रकूट में संपूर्ण राम जी का दर्शन हुआ। अंतिम बात, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि इस पद को आज पूरा ही करना है। तुलसी फल चारों करतल जस गावत गई बहोर को, हनुमान जी गई बहोर है, गई बहोर गरीब निवाजू, गई बहोर का तो मतलब है वस्तुतः हम सब जितने जीव हैं ना सब गई बहोरी है, ये पहला जन्म तो है नहीं, कितने जन्मों की बाजी हार चुके हैं, ऐसे ही जन्म समूह सिराने पर ये सब कितने समय की बर्बादी, अब बर्बादी नहीं रह जाएगी, हनुमान जी का आश्रय ले लो तो इसी जन्म में इसी शरीर से श्री सीताराम जी की प्राप्ति हो जाएगी और आपका जीवन तो धन्याति धन्य होगा ही, आपकी सन्निधि में पहुंचने वाले लोग कृतार्थ हो जाएंगे, कृतकृत्य हो जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तुलसी फल चारों करतल गत करतल जस गावत गई बहोर को, हम आपका यश गाते हैं, आप नष्ट हुई वस्तु को पुनः प्रदान करने वाले हैं, नष्ट जन्मों को सार्थक करने वाले हैं, और आपकी कृपा जब जीव पर हो जाती है तो चारों पुरुषार्थ करतलगत हो जाते हैं। अब देखो पुरुषार्थों की प्राप्ति होना एक अलग बात है और इन पुरुषार्थों का करतलगत होना एक अलग बात, एकदम अलग, एकदम अलग। आपकी हथेली पर हमने चारों चीज रख दी, अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय का स्वामी आपको बना दिया, आपकी हथेली पर दे दी, इसका मतलब आप तो मुक्त हो ही गए, आपको धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हुई, आप जिसको चाहे उसे भी दे सकते हैं। तो आप ऐसी कृपा करते हैं कि हथेली पर चारों पुरुषार्थ रख देते हैं, अर्थात आपका भक्त जिस जीव को चाहे उसे पुरुषार्थ चतुष्टय प्रदान करके मुक्त कर सकता है, ऐसी सामर्थ्य आप में है, इसलिए ऐसा मानकर मैं आपका स्मरण करता हूँ। अब पुनः पद एक बार उच्चारण करके प्रणाम कर लेते हैं। ताकि है तम की ताकि ओर को, जा को है सब भांति भरोसो कपि के शरी किशोर को ताकि है तम के ताकि और को जन रंजन अरिगंजन मुख भंजन खल बर जोर को वेद पुराण प्रगट पुरुषारथ सकल सुभट सिर मोर को उथपे थपन थपे उथपन पन विबुध वृंद बंदी छोर को जलधि लांघि दहि लंक प्रबल बल दलन निशाचर घोर को जाको बाल विनोद समुझी जिया डरत दिवाकर भोर को जाकी चिबुक चोट चूरन किय रद मद कुलिश कठोर को लोकपाल अनुकूल विलोकी वो चहत विलोचन कोर को सदा अभय जय मुद मंगल में जो सेवक रण रोर को भगत काम तरु नाम राम परिपूरण चंद चकोर को तुलसी फल चारों कर तल जस गावत गई बहोरी को ताकि है तम की ताकि ओर को ताकि है तम की ताकि ओर को श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री विनय पत्रिका जी की जय जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव आपके चरणों